พเพเหระธรรมตอนลอยลอยกระทงโดยพุงพี ใจ หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดการพี่พี่ทั้งสองแฮ่หนูมีอะไรจะถามนิดนึงการลอยกระทงเนี่ยบุญจะส่งให้เราสุขใจจริงๆหรอคะกระทงอ่ะมันก็ทำจากโฟมใบตองกระดาษสีแล้วมันจะทำให้เราได้บุญหรือสุขใจได้ยังไงอะคะหนูงงงงจะว่าไปที่น้องทักมาก็น่าคิดนะนายว่าไงยอดฮะเรื่องแค่เนี้ยหรอง่ายจะตายไปสมัยก่อนนะเขาก็มีประเพณีสืบทอดกันมาง่ายให้นับว่ากระทงเนี่ยเป็นตัวแทนความทุกโศกพอถึงวันลอยกระทงอ่ะเขาก็เอาไปลอยกันที่แม่น้ำให้แม่น้ำเนี่ยช่วยพัดพาความทุกข์ที่เราใส่ไว้ในกระทงบางคนน่ะเขาก็เอาเงินบาทมั่ง2บาทมั่งหย่อนลงไปถือว่าเป็นการทำบุญไปด้วยในตัวง่ายอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่าลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจเอิงเอ่ยลองนึกดูสิยอดคืนวันลอยกระทงอ่ะไฟมืดมืดแสงเทียนก็สวยมันก็ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วนะแต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเจ้ากระทงที่อุปโลกให้เป็นตัวแทนนำทุกข์ออกไปอ่ะก็นอนลอยแงะแกะอยู่ในน้ำอย่างนั้นเป็นขยะให้เทศบาลมาเก็บไปซะอีกอย่างเงี้ยเราจะไปหวังพึ่งกระทงให้ลอยทุกข์ออกไปแทนเราได้ยังไงนายว่าจริงไหมล่ะอ๋อของมันแน่นอนอยู่แล้ววัตถุมันก็เป็นแค่วัตถุแหละลองคิดดูการกระทำตั้งหากที่เป็นตัวส่งผลในภายหลังว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์แต่ถ้าเรานะทำแค่การกระทำทางกายลอยลอยไปอย่างเนี้ยแต่ว่าใจของเรายังไม่ยอมปล่อยวางมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาว่าถ้าหวงทุกข์จะลุกเดินไม่เพลินแน่ถ้ามัวแต่หวงแหนเก็บกักความทุกข์เอาไว้ในใจอ่ะเราก็ยังทุกข์อยู่ดีแหละจะไปลอยกระทงสิบกระทงหรือลอยมันทุกวันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกฮ้ออย่างเงี้ยเจ้าตัวการใหญ่ก็คือความหวงทุกข์ของเรานั่นเองนะคะถ้าอย่างงั้นหนูอธิษฐานอย่างนี้ได้ไหมคะกระทงจ๋าช่วยลอยความหวงทุกข์ของหนูไปทีเถิดไม่ใช่วัตถุที่สมมุติขึ้นมามันก็เป็นแค่สัญลักษณ์การกระทำทางกายอ่ะก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับพฤติกรรมของใจในเมื่อเราหวงความทุกข์เราปล่อยวางได้ยากเราก็ต้องทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับอาการหวงเข้าตัวก็คือการสละออกลองนึกดูสิว่าในแต่ละวันน่ะเราสามารถเสียสละอะไรได้บ้างอย่างเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยเราก็ให้ทางคนอื่นเข้าไปก่อนหรือเวลาเรานั่งรถเมล์เราก็ลุกให้คนอื่นเขานั่งได้หรือเราลงแรงช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนในบ้านในแต่ละวันพวกเนี้ยก็เป็นการฝึกลดอาการหวงในที่เนี้ยก็คือหวงความสบายของตัวเองง่ายเราก็ยอมลำบากนิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะพอเราฝึกบ่อยๆเข้าอ่ะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าการที่เราสละอะไรออกไปจากตัวได้อ่ะมันเป็นยังไงเรียกว่าจิตน่ะเริ่มฉลาดขึ้นละแล้วก็เห็นผลได้เร็วกว่าจะมานั่งรอคำอธิษฐานจากกระทงอีกนะทีเนี้ยด้วยความที่เราทำการบ้านฝึกลดความหวง ลดการเอาเข้าตัวเป็นประจำอ่ะพอเรามีทุกข์ขึ้นมาเราก็ปล่อยวางได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยฝึกตั้งแต่หัดสละของเล็กๆน้อยๆไปก่อนพอเราไปเจอทุกข์ที่มันหนักหนาสาหัสขึ้นมาโหยเราก็สบายลอยทุกข์ไปได้เลยโหยเจ๋งไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราได้ลอยกระทงกันทุกวันแต่จริงๆแล้วเป็นการฝึกลอยทุกข์ออกจากใจนะพี่ถ้าลอยอย่างเงี้ยหนูเชื่อเลยว่าบุญจะส่งให้เราสุขใจจริงๆอานิสงส์ของการเป็นบุคคลเช่นนั้นแหละคือที่มาของกำลังของใจที่มาของความสามารถสละขยะส่วนเกินออกจากใจโดยง่ายจากเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวหัดลอยทุกข์ออกจากใจกันตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงลอยกระทงตาวหน้านะคะ เสียงอ่านโดยคราวของเรียมนา